وابزانم ولاتي جابون دبيتنا وراسي طويل دبيت مصدرقية ما بامو تغيرش كرة سريابان تکنی باوکا قصی کور ادی و دنگا چی بو ها دایسکی اگه دایر خود بتکایا نا هلو میت کام یکتن بینا سر زوی دو زخ بو ایوایا انا زور زوره او ايشته نيه زغلا طلايق نبي هرگز نه يلم او طلايق سر بگره جيش كيك بقوطا كانا دابی آسود تو آنه و هم زارش دوران من نمان تو آنی بگیره ولایت یابان ایساش دو کارتای سبیلانه کبلا خیال دانیا پیویستم گرم و نظر ایرش کهی دسر چی دلی؟ من فلمان دوای برم لبش زمانه وانیم لنرسیم که زاو دیری کرده خوشتی خود زاگا کورا زای نگر جک سدکی لگر گورت براکیق سدکی بلانه کنی تو گشتی پوچن زابا تو چی؟ پیوست تو پش بمبستی بو هیرش کدن لیابان دواتر پیوندیت بیو دکم چی دلی؟ ای بدروشت لکه این اوائل آتیا فرمانده چی بچوک فرمان مستر امین دابکا ویل بکار بدروشتی ای ای براشی او سرو گندال فرمان دو ایبر فرمان لفیگه آورده گرید بوز آلبوم بسر دونگ فلید دیگه ایش که ایستا؟ ها پیم بله بد ساوان گورم من لطو تدگم فرمان دو ایبر تشتی چون اسفایلی من لپیشون سین کن باشه بسوره نوا بساوان دای بسوره نوا Эй, Брунава! Дай барбе мана за викенд! Ау кашчей асман бару за виде! Ваб я датед на дурскравакани вега бед! Мен бицем ле колна обка! Заварекан, зана кейни да кевите сар за ви! Зана ищ тег гуна дад! Певиста зуле на ю барин! Агар ле наонди шар ба арзи кеви, ава хаму халкака! لناو داتن بلد بود تنگ نبی او دید برو زریعه همین Thank you. بخير بي دكتور وبزام تو زول خوب باي بلوتي بچه موشه آسمان او نا موشه آسمان هنده خوش نبو بلام امریکو کروز زانیارکان زانیاری زوری کو کردو اما خویتی ای او امریکو کروز زانیارکان ای او چشکتی ها او پیک هاتی ماده روشکنوی زوری تیده ای دکریش تی شوه همه دروز بکن تاوکو آنب دوزی نوا گر پیمان بکری زور توانه بتوانی ماده شوه دروز بکن وب زانمو ماده شی زور دیه با دروز کردن پیوسته ایمه ماده زور کوب کنی و با اوی تریفلای بکن بکن با ماده ها بله او با چینی منه بله بله تیگهشم دکتور او کاری منه وانی ها دکریت برس کوجی یارمتی من بدهی بله من زور بخوشحالی و یارمتی تان دادم دکتور زوری هاشد با باسرین در باره اون پایمانگه ها و او توی هنشتی زور گرنگی تده ها سبازتان دکم باوک ها دایسکی آیا او کورتا دکتور آمون؟ من دایسکی آمونه خوره چی زور خوشتا زور عزده که لکاری چرگه کار بکن لو لبوشای آسمان کار بکن بله وایا هیست ایما کاری بدوزینو کشیه یو خوی بی ایوانی ها باوکا آیا کجی بایی فوکر روی ها؟ توزک بوستت که ها گربی دوزنو آو با دلنیای و لیده دن بسری دازال دبن بابا من پیوست بروم دایسکی زور دل خوش دبی که ها یکتر بناسین چون که دکتور زانه کسی چی زور لیهاتوه بابا باستا دکتور زانه کسی چی زور زیده که زور لیهاتوه بلام دل سیم ام کاره لیه کسی چی تر باز بکاد پیویست لسه تو دایسکی ام یونی پارز لیه کسی تر باز سینه که پیداو لیده کم جلی بکر رکم تیگشتم بابا آماده با او کاتی زاند کجی رو متسی داره او زبر روزگاری بکاد دایسکی دکتور تکاری لیت ساوره بکاد زور خیره هاتم بایه کمیگ ماندو باشه کمیگ پشو بده زور سپاس دکتور زنه و با سرک برا چی؟ دکتور زنه و با سرک برا چی؟ آیا جلی ما؟ یوفو یکا دیوره روی ایوا خیره خوبتن آمده کن دی برا چی؟ هر ایسا یوفو یکا با کار بخوا تیگه ایشتم؟ اورو خوی بسریک دادنه سو کمیتا فرمانده خیره که نیرش کنه سره نیوفو یکن با پره رشب کنه سره دهی من اورو کاتم نیه یاری لگل بکم اورو کارشی زور گرینگم هیا پیویستا بروم ایم رو شر لگل داناکم برو دایزان براکاوا او گلان دایزارا کوتنه تنکه دوخلی او رو پیام کرتوه بینیش کجی دو بینیش تو میوانی منی ها ها ها ها ناو دبم دوپلی بم دفتانه ناو دبم انا بینن واغاده کم لبردستان ها؟ موشک برای که و پیویست راهنم بکن آه بوا. دلی نختیر. کوچی، کوچی، ای تو باسی؟ بری نیش بچوکا، تاک دب موا. دی، استاکش بگر او با پیمانگا دی. من سلامتم، تکاده کم کمی گوزم بری، تکاده کم. باشا، استاپی دادم. زور سپاس دونگ فلید. زور به هزیده ای زور باشه اموشتی گوکو بیلانکا دروا من یارمتی دادم برس کوجی پیوسته اوزکان لیره کوب کمو استاش دستکان کوا با گرتنی اوزکان به هیوای اوی که ها او زنه زیو بپاریزن لدوزن نکانمان ها او گلنده زورا لوانه گلنده زور لیره کار بکن استاش دی باو دی شرطه و بلام استا وزکان دینه بو پیمانگا پیوستا نیلن استم راکا دی کجم او که ته ها دو پیمانگا او من دستم دماتی اک دگرون دروم و پیش دیواری کوا و او که ته بینم یک سر لیدنم ببی وستان هرکیز ناوستم که دفیرو نادم او داولی گوندکم دوم فلید ها او چی دکا اگر موای بولادکم دشمن بی خوش بی یا بی نخوش بی اگر موای آه فرمود که یا امریکو کروی زنیره کلم زور لیه براست بله لگردون ام زنیره ما کرده آه دست خوش براستی کارکا زور زود تا آکا دست خوشی تنه دکم چند دانت پیویسته دکتور؟ پیویستی من با دوانه یان سه یان استا بوتی آمده دکم بله چی؟ کامیه دو فلیده؟ باشا لیره کچوکک بردادم و خواه بناود نو ده چید او پیاوشی گالتا جرار بود اوزو بلیم نو شیطان رو جمع او وقتی شیطانی بنا علید دکم درم زور خوش ده بی نو ده چید او فلید بی باید نب موا اگر او دو فلید بی دمت چای من مبینی دم ناسی توا او کل خوال درسی غاده که خوشتا ولو زنابم ناترسیم بس بلای خونه گل گل ناخوش نازم چکم برید یلا یلا چنیا حتام کرده او لکنم نامی نیتن اخوه جن اگو دو فلی نبی دبی چه بی ها انت لیام او هم نیا من لیام اونا امونو نکو جا لوانی کسی بلی رکر بکا او راستا او خوه تی دبی باکم لکوه بی دسکی دو فلیده دسکی دو فلیده دسکی دسکی دسکی دسکی دسکی دسکی ده توی برز دای چی ببینی ها؟ ها؟ ها؟ منت بینی و ها؟ ده متصور است که نکی منت بینی و ها اکتی ورا؟ آه! آه! آه! دایسکی! دایسکی! چی بود؟ ها؟ دایسکی! آه! یارمتیم ده! آه! نودم ها یکارو یکارو تو سلامتی ها پیم بله دایسکی نودم دوفلی نودم بله نودم نصب مکی یکارو دایسکی لنایب با باشا دایسکی Okay, I'll go down to the court, bro. You بردیم با تو یا دفلی ها لبیا یمان گره با اشتر جوی نستر زوی بدر کوا چکه چی منگوی زنی منیم لناو دوام بردم به تو دفلید لیدانک به دستکانه مردن به توی روزکیک به اوزکانه استه هزی خود میشم در نی برای کوا دیزا بیا ستوانه و هی اوچیا اسکشی و نوشایی زور جوانه بو کجی دایی که باو کنم لناو برد دایسکی امت برد تو دایسکی یکارو، زارش ترمی با پیمانگا باشه؟ چون که شوینکا ما ترسی داره؟ لگلت دیم، چون که تو دخفلی دیم نوکشتک لیبی، هر لگلت دیم منیش لگلتو ما منیش زارم رخلو کسانه یکوا خرابکاری لسر زویده کن هرگیز لیان خوشنابم، هرگیز دایست که هرگیز لیان خوشنابم Ha ha ha ha!